eruit te komen. Maar Wijnaldum zet die tegenstander helemaal onder druk. Alleen leidt het tot niets. Het leidt tot een ingooi voor Gibraltar. En dan zijn we nu na precies 45 minuten aangekomen bij de vierde man aan de overkant. En die laat het bord zien met daarop het cijfer 2. 2 minuten extra tijd. Gibraltar zal er alles aan doen om dat te overleven. Ja, we hadden wat meer gehoopt misschien. Zeker na 20 minuten wel gedacht dat Nederland er een paar nog bij zou maken. Maar we moeten wachten op die tweede helft. Daar staan we nu eigenlijk op te wachten. We moeten gaan ingooien. Scheidsrechter staat er. De assistent staat er. Ja, oh, we zoeken toch nog. Oh, die hensbal van net. Ja, dat was een hensbal net. Er ging een bal tegen handen aan. En de VAR heeft toch even gezegd, ik ga hem onderzoeken. En zou deze dan weer op de stip gaan? Ik weet trouwens zeker dat Memphis hem dan denk ik weer neemt. Ja, ja, dit is veel minder een penalty. Want die jongen die draait zich Die draait zich om en die heeft zijn arm redelijk dicht op zijn lichaam. Ja, ik vind het geen penalty, maar die eerste was ook al best wel een beetje... Ja, maar die was anders. Gewoon na zijn hoofd. En ja, kijk, het scheidsrechter vond dat al een heel moeilijke beslissing. En ik denk dat als hij nu naar de monitor wordt gestuurd, dat hij hier geen penalty voor gaat geven. Maar waarom duurt het sowieso zo lang? Dat is heel raar. Dat zat ik me net ook af te vragen. Of je zegt, als je denkt als VAR de scheidsrechter zit verkeerd. Dus je meldt, ik denk dat je verkeerd zit. Of je laat doorspelen. Maar nu hebben we nog steeds een VAR-check. Kijkt hij dan nog naar iets anders in die aanval? Ik kan me niet voorstellen. Hij gaat hij weer kijken. Toch weer kijken. Ja, dus de VAR... Hij tilt ook zo zijn wenkbrauwen op van, nou, het zal mij benieuwen. Wat heeft de VAR gezien wat ik niet heb gezien? Het is, het is een landgenoot, Sergei Ivanov is de VAR. Ja, daar gaat een bal. Ja, hier kun je gewoon geen penalty voor geven. En ik snap niet wat die VAR aan het doen is. Want zo maak je het voetbal natuurlijk ook een beetje belachelijk. Voor mij hoeft dit ook geen penalty te zijn. Hij draait zich om. En ja, dan doe je dat. De speler is er nog bij. Die probeert hij misschien nog te ontwijken. Dus ja, die arm die doet een beetje mee. Daar wordt dan een bal tegen aangeschoten. Wat doet Meskov? Hij geeft hem weer. Hij geeft hem toch. Het is de hand van de nummer 15. Valerino. En we krijgen op de valreep van de eerste helft. Naar de inzet van Steven Berghuis. Weer een penalty. Ja, Memphis zegt, hij tilt die arm te hoog. En de jongen zegt, ja, hij komt tegen mijn arm, maar wat kan ik eraan doen? En wie gaat hem nemen? Jeroen Guter. Ja, dat is de bal die hem miste in de 19e minuut. Maar nu zal hij toch wel gaan raakschieten, zou je zeggen. Memphis Depay weet dat de keeper heel goed is in het springen naar de rechterhoek voor Memphis, de linkerhoek. Wat doet Depay nu? Misschien nu wel een Panenka. Hij neemt zijn tijd, want het fluitje heeft al geklokken. Korte aanloop en inderdaad zo'n beetje door het midden. Snoeien is snoeihard. Keeper ging naar dezelfde hoek. Maar Memphis denkt, dit gaat bij geen tweede keer gebeuren. En zo pakt Nederland op de valreep van deze eerste helft een 3-0 voorsprong. Maar goed, we hebben het duidelijk besproken. Wij vonden dit geen strafschop. Nee. Heel goedkope derde treffer voor Oranje, maar... Hij staat wel en voor Memphis is het inmiddels zijn 35e doelpunt in het shirt van het Nederlands elftal. Ik geef toe dat het blijft een lastige regel worden. Dat vinden we altijd al. De hensregel is de regel waar je het meest van mening over kan verschillen. Waar de aanwijzingen over, ook voor scheidsrechters het meest ondoorzichtig zijn. Dus het criterium waar je precies op moet letten geeft heel veel ruimte tot interpretatie. Dat geldt trouwens sowieso wel voor arbitrage. Mensen zeggen altijd, ja, je moet fluiten volgens de regels. Ja, maar die regels geven heel veel ruimte voor interpretatie. Dat is niet zo zwart-wit, dat geldt ook voor hens. Nou ja, we kregen er 1 cadeau, laten we dat op zijn minst zeggen. Het leidt wel tot een 3-0, laten we zeggen een normale tussenstand halverwege tussen Nederland en Gibraltar. 3-0, je mag aannemen dat er de tweede helft meer. Hey, Van Gaal loopt niet zo goed, die gaat niet spelen. Hij heeft last van zijn heup, hè? Hij heeft last van zijn heup eraan die geopereerd is. Je ziet aan zijn houding op het veld dat hij er niet lekker bij loopt, Louis van Gaal. Maar ja, die hoeft inderdaad vandaag niet te voetballen. 3-0, Nederland tegen Gibraltar in de Kuip. We zijn halfweg. Een paar andere standen, niet geheel onbelangrijk, in de pool van Nederland. Dus Noorwegen, Montenegro, dat is de belangrijkste. Het staat daar 1-0 voor de Nooren. Elionussi heeft daar gescoord. Letland, Turkije, ook in onze pool, staat 0-0. En altijd gezellig om te weten op deze avond. Noord-Macedonië, Duitsland, staat ook nog 0-0. NPO Radio 1. Anne-Jet van der Zijl mag zich misschien wel de meest gelezen schrijver van Nederland noemen. Ik vind dat literatuur en kunst toch bij uitstek de vijf plaatsen in een samenleving hoort te zijn. Na Sonny Boy en de Amerikaanse prinses schreef ze opnieuw een groots familieverhaal. Fortuna's kinderen. Volgens mij moet iedereen de vrijheid hebben om te kunnen schrijven wat hij wil en hoe hij dat wil. Luister naar Kunststof met Anne-Jet van der Zijl. Op NPO Radio 1. Morgen om 19:30. Wie luistert, weet meer. Ster. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. Een uiterlijk. Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk. Nu overal te koop. Ster. NPO Radio 1. Het is 21:50. Vanwege het voetbal het uitgestelde nieuws van 9 uur. Hier is Jelle Visser. Het demissionaire kabinet krijgt nog 3 tot 6 maanden... om 5 IS-vrouwen op te halen uit gevangenkampen in Noordoost-Syrië. Dat heeft de rechtbank bepaald. Lukt dat niet, dan worden de rechtszaken tegen de vrouwen hoogstwaarschijnlijk beëindigd. Ze kunnen dan niet meer in Nederland vervolgd worden. Vindicat mag de hernieuwde accreditatie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool behouden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Hanze Hogeschool aan persbureau ANP. De Groningse studentenvereniging lag weer onder vuur na een uit de hand gelopen feest bij het Zilvermeer in Groningen ruim een week geleden. De politie heeft 2 kanalen van complotdenkers op Telegram afgesloten. Het gaat om het Bataafse Nieuws en de Bataafse Republiek. Die groepen hebben samen meer dan 13.000 leden. Volgens het OM staat het vol met complotverhalen over satanistische kindermoorden en worden politici en wetenschappers daar bedreigd. En koning Willem-Alexander is positief verrast door het nieuwe Tweede Kamergebouw. Dat zei hij na een werkbezoek vanmiddag tegen Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De koning was onder de indruk van de transformatie, zei hij tegen Bergkamp. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hoy encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Ja, het is rust bij Nederland tegen Gibraltar. 3-0 staat het dus, maar er is ook nog andere sport. Zeker, we gaan het hebben over turnen. Sportkoepel NEC-NSF heeft excuses namelijk gemaakt aan de turnsters die slachtoffer zijn geworden van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Anneke van Zaan is de voorzitter van de sportkoepel en die hoopt dat de slachtoffers zich nu gehoord voelen voor het leed dat ze is aangedaan. Er is langdurig sprake geweest van intimidatie, isolatie, uitsluiting, manipulatie en machtmisbruik. Men heeft de sporters in de kou laten staan. En voor het niet voldoende checken of de misstanden goed werden aangepakt, voor het niet nagaan of er voldoende zorg was voor de sporters en voor het niet oppakken van onze systeemverantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige sport voor iedereen, bieden wij NOC-NSF de sporters onze oprechte excuses aan. En ik hoop oprecht dat onze excuses en de andere maatregelen die we nu gaan treffen hen helpt om gesterkt door te gaan. Ja, duidelijke taal van de NOC-NSF kunnen we wel stellen. We hebben contact met onze turncommentator Edwin Cornelis. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, de slachtoffers, vaak op zeer jonge leeftijd, stelselmatig zijn ze blootgesteld aan lichamelijk, psychisch, emotioneel, grensoverschrijdend gedrag. Er worden dus nu ook excuses gemaakt. Hoe bijzonder is dat, dat de sportkoepel zo door het stof gaat? Nou, dat is toch wel bijzonder, hè? Omdat het ook niet gaat om één specifiek geval, maar het gaat echt aan een grote groep aan slachtoffers. Het zijn excuses die gecombineerd worden met inderdaad wat Anneke van Zaan ook zei, andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een financiële handreiking. Dus je zou kunnen zeggen, de sportkoepel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt zich daarin ook kwetsbaar op richting die slachtoffers, omdat dat dus nodig is in de ogen van de sportkoepel. Ja, was het ook belangrijk dat NOC-NSF dit geluid zo liet horen? Want de gymnastiekbond, de KNGU, had natuurlijk al eerder haar excuses aangeboden. Ja, je zou kunnen zeggen NOC-NSF is wel laat met die reactie. Hè? Want dat rapport waarnaar verwezen wordt, waarin eigenlijk dat hele systeem, dat trainingsregime werd blootgelegd, dat dateert al van april. En de verhalen zijn eigenlijk al van het jaar ervoor. Maar NOC-NSF wilde eerst toch eens goed uitzoeken wat er nou binnen hun eigen organisatie is misgegaan. Dat rapport, ja, we hoorden het Anneke van Zanen zeggen, 412 bladzijden over echt alle ellende van intimidatie, negeren, doortrainen bij blessures en de extreme focus op gewicht en alle gevolgen die dat had voor de turnsters. Maar NOC-NSF heeft echt willen kijken van waar zijn wij nou als sportbond en als sportkoepel overkoepelend in gebreken gebleven. En daar hebben ze de tijd voor genomen. Ja, nu is het ook altijd de vraag, als er excuses worden gemaakt, daar wordt soms wel eens moeilijk over gedaan als een organisatie, in dit geval die sportkoepel NOC-NSF, excuses maakt. Want spijt, betekent dat dan ook dat je schuld hebt? Nou ja, dat is dus wel een beetje inherent ook aan wat ze hebben gedaan. Ze zijn bij zichzelf te raden gegaan van, goh, hebben wij nou ergens wat laten liggen? Er waren eerder al rapporten opgesteld na meldingen. Soms zelfs opgesteld in opdracht van NOC-NSF. Maar daar is uiteindelijk onvoldoende mee gedaan. En Anneke van Zanen zegt, we hebben geprobeerd dat te analyseren. En we hebben het eigenlijk altijd gezien als individuele misdragingen van trainers. Dus individuele casus en niet als een structureel misbruik binnen die turnsport. Dus zij zei met enig gevoel voor beeldspraak, die rapporten waren voor ons losse bomen, maar we zagen het bos niet. En dat bos, dat staat dan eigenlijk voor de giftige cultuur die er een lange tijd is geweest in het turnen. Dus ze hebben nooit dat grote verband gezien. En daar is het dus misgegaan. En daarvoor worden dus ook wel die excuses aangeboden, want ze vinden dat NOC-NSF daar daadwerkelijk wel wat heeft laten liggen. Is er al gereageerd, Edwin, door de mensen die het uiteindelijk betreft, een groep van oud-turnsters? Ja, dit bracht natuurlijk een hoop teweeg bij hen. Hè? Want je bent wel eens geneigd te vergeten hoe belangrijk dat is voor die slachtoffers, om alleen maar te horen dat er spijt is. En dat mensen en instanties met name ook erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Dat er dingen zijn misgegaan. Dus het bracht veel naar boven. Veel voldoening ook. Je hoort bij velen van, ja, de herinneringen komen weer boven. Maar het is ook wel de erkenning waar ze lange tijd naar gezocht hebben. En tegelijkertijd heerst bij hen ook wel de vraag, waarom heeft het allemaal zo lang moeten duren? En waarom is er niet aanvankelijk al zoveel gebeurd. Hè? Die rapporten waar ik eerder naar verwees, waar uiteindelijk niks mee gedaan is. Waarom is dat zo gelopen? Dus ze zitten nog steeds wel met veel vragen. Maar het feit dat zo'n NOC-NSF nu zegt, sorry, we hebben het fout gedaan en wel hier en hierom, dat doet ze toch wel veel. hebben sorry gezegd. Er komt ook een tegemoetkoming van 5000 euro. Laten we even luisteren naar de reactie van Joyce Goedkoop. Een van de slachtoffers die vorig jaar met haar verhaal naar buiten kwam bij de NOS. Geen enkel bedrag zou goedmaken wat ons dagenlang, jarenlang daar is aangedaan. Maar 5000 euro, kijk, alle kosten die wij hebben gemaakt tijdens onze steuncarrière, maar vooral ook daarna in de nazorg en in alles weer op de rit krijgen waar we nu nog steeds mee bezig zijn. En de jaren dat je niet hebt kunnen studeren, niet hebt kunnen werken, dan is 5000 euro niet heel veel geld. Symbolisch. Symbolisch. Symbolisch. Is dit een beetje het einde van het verhaal of zitten we er eigenlijk nog middenin, Edwin? Nou, ik denk dat we er nog echt wel middenin zitten, hoor. Alleen al in dit geval als het gaat om de financiële genoegdoening. Ze zeggen, je moet dit zien, die 5000 euro als een handreiking. Hè? 5000 euro voor ieder slachtoffer, vast bedrag. Maar het staat ieder individu vrij om dan ook nog eens naar de rechter te stappen om dan op die manier ook echt een schadevergoeding te eisen. Bijvoorbeeld van trainers. En die zou je kunnen eisen vanwege therapieën die je hebt moeten volgen die niet vergoed worden. Of inderdaad maatschappelijke carrières die niet van de grond komen waarover Joy Goedkoop spreekt. Dus die weg die ligt nog vrij, is wel een juridisch ingewikkelde weg. Want we weten bijvoorbeeld dat het aanpakken van die trainers strafrechtelijk heel lastig is, omdat het verjaard is. En de vraag is nu in hoeverre dat ook civielrechtelijk, dus als je gaat voor een schadevergoeding, zou gelden. Maar ja, die weg ligt dus nog open en dat zal ongetwijfeld ook nog een vervolg gaan krijgen. Nou, dan is er nog die tuchtrechter die zich moet gaan uitspreken over een aantal specifieke trainerszaken en klachten tegen trainers. Moet je bijvoorbeeld denken aan de zaak die loopt tegen Vincent Wevers, Frank Louter. Dat zijn toch wel twee namen die meerdere malen en best wel met behoorlijke aantijgingen zijn genoemd. Dus die zaken die gaan nog spelen en je zit nog met de praktische uitvoering. Bijvoorbeeld als het gaat om die 5000 euro. Wie moet dat gaan betalen? De Turnbond, maar die zit krap bij kas. Gaat NOC-NSF bijspringen? Wat wordt de rol daarin van VWS? Die willen ondersteunen, maar niet financieel. Er wordt wel gezegd, die 5000 euro als de Turnbond die moet gaan betalen, allemaal leuk en aardig, maar het moet niet ten koste gaan van de huidige sporters, zowel topsport als breedte sport. Dus ja, daar zitten nog best wel wat haken en ogen aan die ook in de toekomst nog wel vragen zullen gaan opwerpen. Komen we ongetwijfeld met die vragen bij jou terug. Edwin Cornelis, onze turncommentator. Dankjewel. Het is rust bij de wedstrijd Nederland tegen Gibraltar. Tijd om met Leonne Stenter eens even over die eerste helft te praten. Leonne, zouden er al zaakwaarnemers bezig zijn met Bradley Banda inmiddels? Nou, ik moet zeggen, de vorige wedstrijd tegen Gibraltar stond er een andere keeper op. En die leek ook opeens echt fantastisch te kunnen keepen, omdat alle kansen werden gemist. Ja, dat lijkt nu natuurlijk ook met die redding, met de pingel. Maar nee, het zal wel meevallen. Ja. 3-0, ruststand. Nog een misschien wat gelukkige penalty als laatste? Of was het, zeg jij, nee hoor, het was gewoon een penalty? Nee, ik vond die eerste nog wel een soort van onnatuurlijke houding met zijn handen echt volledig in de lucht. Maar bij die tweede pingel, nee, die moet je helemaal niet geven, joh. Daar kan die jongen niks aan doen. Ja, liggen we een beetje op schema wat jou betreft? Beter op schema dan de vorige keer. Dus wat dat betreft gaat het vooruit. Ja, ze houden op zich nog wel de energie erin. En je ziet echt wel dat ze gretig zijn. Het gaat nog niet al te makkelijk. We hebben twee pingels nodig om te scoren. Dus het kan zomaar een kleiner uitslag worden dan we het verwachten misschien wel. Kun je iets aan zo'n wedstrijd verbinden? Of op een individuele beleving van een speler of niveau? Iets uithalen? Ik denk dat je snel geneigd bent om te kijken bijvoorbeeld naar een Frenkie de Jong die het niet zo goed doet als je hoopt dat hij het doet. Die is toch af en toe wat slordig, wat je niet gewend bent van hem. Ja, daar kijk je eerder naar dan mensen die het heel erg goed doen. Want het gaat veel over Noah Lang, die dan heel leuk speelt en veel acties maakt. Maar ja, dat is volkomen logisch tegen zo'n tegenstander waar je weinig tegenstand van merkt. Zo'n rechtsback, ja, daar komt hij bijna met zijn ogen dicht nog wel langs. Spelers staan weer, zoals we zien. En we luisteren graag weer naar Jeroen Gruter en Arno Vermeulen in het altijd favoriete stadion van Arno. Ja, ik kijk wel uit wat ik ervan zeg, want dat ligt uitermate gevoelig hier in Rotterdam en omstreken. En sinds de heer Gruter daar ook af en toe aanwezig is, wordt het alleen maar ook bij hem erger. Maar we gaan het zien de komende jaren. Er zijn twee wissels. Ik moest even snel kijken, maar Ronan is erin en Brito, de nummer 17 en de nummer 20 sowieso. bij de tegenstander van Nederland. Bij Gibraltar, bij Oranje zie ik geen nieuwe namen. Dus beginnen we maar weer aan de linkerkant met Memphis. Memphis die veel contact heeft met Noah Lang. Dat klikt wel. Nu weer Memphis naar Lang. Weer terug naar Noah Lang. Twee dubbele dekking, daar ga je niet voorbij komen. Dus terug naar Blind. Blind zoekt dan, ja, die is ook in staat om een paas op een vierkante centimeter te geven. Nu ligt hij hem in de loop van Klaassen neer. Maar dat was juist niet helemaal nauwkeurig. Dus kon die bal vrij makkelijk worden verdedigd. En gaat die bal op de helft van Nederland buiten. Terwijl iedereen verder op die helft staat. Virgil van Dijk gaat erachteraan, gooit die bal in en geeft hem mee aan Justin Bijlo. Ja, Nederland probeert toch weer dat hoge tempo dat de eerste helft, met name het begin van de eerste helft, kenmerkte. Te hanteren om Gibraltar dronken te spelen. Dat leverde een hele serie kansen op in de eerste helft. Drie doelpunten hadden er natuurlijk meer kunnen zijn. Maar ja, zo werkt dat in voetbal. Niet elke kans leidt tot een treffer. Nu Nederland aan de rechterkant met Dumfries. Even terug naar Stefan de Vrij. De Vrij naar Van Dijk. En zodoende probeert Nederland de tegenstander in de tank te nemen. Nog even de administratie erbij pakken. De benutte penalty van Memphis Depay was zijn 35ste in het shot van Nederlands elftal. Daarmee evenaarde hij het aantal van Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooy. Nu op een gedeeld 6e plaats op de eeuwige ranglijst Memphis Depay. En hij kan nog een stapje zetten vandaag hoor. Want op 37 staan Bergkamp en Arjen Robben. Nederland via de linkerkant met Noah Lang. Lang naar de achterlijn en makkelijk langs. En dan hier Blind. Blijft de bal liggen. En kan worden geschoten door Wijnaldum. Weer wordt er gesneeuwd voor Hens. Ja. Maar ja, die scheidsrechter blijft niet bezig. Hij wordt een penalty natuurlijk. Ja, de VAR is inderdaad trigger happy. Maar eerst nog even deze aanval van Nederland met Berghuis en de paas. Maar die kan worden weggekopt. En zodoende komt de bal terecht bij Stefan de Vrij. Moet gewoon veel schieten joh, in die 16 meter. Want er zijn zoveel spelers. Dan komt hij ook wel een keer tegen een hand aan. En krijg je een penalty. Berghuis nu, net nog in de pauze, wel even grote vrienden. Met hier de magische terreinknecht van, terreinbaas van Feyenoord. En nu de kopbal en het doelpunt. Het is 4-0 voor Nederland. Het is Dumfries. Die van de rechterkant daar opduikt en ook weer die bal inkopt. Kun je nagaan wat het nog in de lucht ook te halen valt. Hij kwam van de zijkant naar binnen toe. En dan komt die bal daar. Goed van de voeten, zo lekker voorgetrokken door Lang. En dan is het gewoon vanaf de penalty stip. Dumfries die hem inkopt. Basis dus van Noah Lang die gewoon een uitstekende wedstrijd speelt. Ja, natuurlijk is het maar Gibraltar, maar het is voor alle spelers maar Gibraltar. En hij speelt pas zijn tweede interland, de eerste keer in de basis. En dan doet hij het prima. 4-0, doelpunt is van Denzel Dumfries, die een watje in zijn neus al voor de goal had. Blijkbaar even iets dat ongetwijfeld bloedt, maar dat weerhoudt hem niet van het maken van een doelpunt. Nederland op 4-0, dat is snel hè, in die tweede helft. Ja, heel snel. 3 minuutjes gespeeld in de tweede helft. En die goal die heeft Nederland al te pakken, 4-0. En ik moet zeggen, het spel van Noah Lang is indrukwekkend. Dit is het type voetballer dat Nederland nodig heeft in zo'n wedstrijd. Omdat hij onvoorspelbaar is, omdat hij versnelling heeft, een actie heeft. Maar toch ook altijd nog wel weer een goed vervolg. Assist. Ja. Nu een assist, een voorassist had hij natuurlijk al bij het doelpunt van Depay. En nu heeft hij de bal weer, wil hij naar binnen toe. Maar nu wordt die actie doorzien, knokt hij zich terug. En zorgt hij er in ieder geval voor dat de tegenstander er niet vandoor kan met de bal. En dat Nederland snel mag ingooien. En dat doet Daley Blind. De bal naar Virgil van Dijk. En die bereikt Denzel Dumfries. Dumfries draait eventjes om zijn as. Terug naar Van Dijk. Daar is Stefan de Vrij. Stefan de Vrij die even kijkt. Die natuurlijk heel graag een goede crosspaas geeft. Die heeft hij ook in huis. Maar ja, er is bijna geen ruimte. Die moet hier in de voeten spelen. Berghuis er voorbij met de versnelling. Tweede paal Lang. Die de bal uit de lucht plukt. En dan heel hard achteraan sprint om hem binnen te houden. Ja, hij is snel. Hij is handig. Hij is niet heel groot. Het is een dribbelaar. Bijna noemt men dat als een ouderwetse voetballer. Maar hij heeft rendement. Dat zie je ook in België. Hij is dan een flankspeler. Maar hij is een flankspeler die natuurlijk veel doelpunten maakt. En het grappige is, ik zag een statistiek. In Nederland zelf dat de laatste jaren sinds Robben vertrokken is. Hebben we heel veel goede behoorlijk goede vleugelaanvallers ook wel gehad. Maar hebben weinig doelpunten gemaakt van de flanken. Allemaal spelers die gewoon niet in staat zijn om makkelijke doelpunten te maken. Hij maakt daar, lijkt het, een aardige uitzondering op. Memphis gaat die corner nemen. Hij heeft nog niet gescoord, hè? Nee, maar wel bij Brugge. Nog even over Memphis. Hij heeft zijn 8e penalty uiteindelijk benut in zijn loopbaan. Staat eerste met Ronald Koeman met Nederlands elftal. Ook wel bijzonder. Deze corner gaat recht in de handen weer van doelman Benda. Dus hij miste wel eens één. Maar Memphis staat samen notabene ook nog met Ronald Koeman, zijn coach van Barcelona. Eerste in de eeuwige ranglijst van het aantal benutte penalties binnen het Nederlands elftal. Nou, waarvan achter? Bal in de handen van... Had men iets meer enthousiasme gekund. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik vond het eigenlijk niet zo heel interessant, eerlijk gezegd. Maar ja, dat heb je wel eens. Wat de een interessant vindt, vindt de ander niet zo interessant. Kun je wel het volgende uit destilleren. Dat hij 27 velddoelpunten heeft gemaakt. Of misschien af en toe eens eentje uit de vrije trap. Memphis Depay die de bal nu krijgt aangespeeld. En naar de achterlijn gaat. Wil voorzetten. Nee. Kapt zijn tegenstander uit. Open doekje van het publiek. Bal terug naar Berghuis. Berghuis naar Blind. Maar dat is net niet lekker afgespeeld. En dan de overname van Gibraltar. Maar dat zal wel weer van korte duur zijn. Nou, nu wordt in ieder geval een volgende speler bereikt. Maar een derde niet. Want daar zit Klaassen tussen. Nu Berghuis op de as van het veld wil gaan schieten. Berghuis. Keeper laat los. Maar lang kan die bal niet direct weer op doel werken. Gaat er eventjes mee aan de haal. En bereikt dan Daley Blind. Blind, randje 16. Met de voorzet. Klaassen haalt de bal uit de lucht. Klaassen, bal blijft liggen. Daar ook nog Wijnaldum. En dan nog een schot van Berghuis. En via de hak. Jongens. Wat een schiettent. Het lijkt in de kermis wel. Zullen ze blij zijn als die wedstrijd klaar is, hè? Oh. Die van Gibraltar. Want als je dit ziet, dit soort momenten, al die scrimmetjes, al die schoten. Het is echt een schiettent. En dan gaat hij dan net weer via een been over de achterlijn. Hij kan voor hetzelfde geld een keer via een been in het doel kletsen. Dat is nog niet gebeurd. Nederland gaat een korte corner nemen. Berghuis zegt toch uiteindelijk wel tegen Memphis van ga jij maar weg, ik ga het gewoon doen. En komt die bal, wordt weggekopt door de nummer 20 Brito, die invaller is. Een andere invaller, Ronan, die gaat er nu vandoor. Die heeft er best zin in, maar er komt Doa Lang even verdedigen. En die zorgt ervoor dat die Ronan, die al begonnen is met, heeft hij nou raar haar of een tulband? Hij heeft een tulband, daar is hij mee begonnen inderdaad. Wacht even, je brengt nu een speler in die al een tulband om heeft. Ja, misschien dat hij zich wapend voor wat er kan gebeuren. Gewapend beton daar, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, in ieder geval was het goed verdedigend werk van Lang, waardoor ze zo afgebluft zijn dat ze nu weer in de achterwaartse richting zijn. Gibraltar nu wel proberen op te bouwen. Nederland geeft wat de ruimte weg. Nu dan Van Dijk. Ja, je voelt gewoon dat ze wel aanvallen, maar dat ze eigenlijk al weten dat die bal ergens op het middenveld verspeeld gaat worden. Want dit lukt gewoon absoluut niet. Nu weer Van Dijk met een lang been. Maar dan hebben ze het maximale eruit gehaald, want Rhys Stitch van Stourbridge krijgt een vrije trap omdat er even contact was met het been van Virgil van Dijk. En goed te zien dat Van Dijk daar nog uitermate boos over is dat de tegenstander deze vrije trap krijgt. Ja, dat is natuurlijk ook de winner in Virgil van Dijk. Hè? Ongelooflijk. Het was ook eigenlijk helemaal niets. In Engeland lachen ze daarom. Als je dat bij Liverpool doet, dan haalt iedereen de schouders op. Maar ze spelen in de zesde divisie in Engeland. Hè? Dit is een ander verhaal inderdaad. En bij Gibraltar zijn ze blij als het spel af en toe even stil ligt. Het is nu weer hervat met die vrije trap. De bal ging naar achter. Daarmee maakt Gibraltar het zichzelf eigenlijk lastig. Maar toch komt deze speler er aardig uit. Dat is Jace Oliveiro. Maar uiteindelijk loopt hij zich toch dood. En belandt hij in het driehoekje bij het Nederlands elftal. En dan ben je meteen verdwaald. Zo simpel is het. Nederland gaat er vandoor. Nu met de paas van de Vrij richting Blind. Blind met de paas in één keer richting Depay. Die kan niet worden bereikt. Frenkie de Jong en dan weer Daley Blind. En die vindt Noah Lang aan de linkerkant. Lang ziet Blind weer komen. Die ongelooflijk aanvallend is in deze wedstrijd. Kan hij zich ook permitteren. Gaat nu op de hak van de tegenstander staan. En daar wordt hij voor bestraft. Het komt zodoende een vrije trap voor Gibraltar. Wat ze vooral nu doen is vrije trappen uitlokken. Als ze de kans krijgen, als er even contact is, dan gaan ze. Ik snap dat wel, want dan kan je dat spel van Nederland even ontregelen. Want anders dan zie je ze links en rechts en overal om je heen schieten. Alsof het mieren zijn die krioelen dan om je heen. En nu heb je even de rust, even tijd. Hij pakt zo 30 seconden die doelman die ook niet dom is. En dan gaat hij die bal ver weg schieten. En dan weet hij ook weer dat het een tijdje duurt voordat Nederland op de helft van Gibraltar is. Het is overleven. Deze ploeg is echt wel in staat om tegen de middenmoot van Europa redelijke uitslagen te halen. Maar ja, dit is klasse te snel, klasse te goed wat Nederland allemaal kan doen. Ze wonnen in 2020 uit mijn hoofd een wedstrijd in de Nations League. Gewoon van Liechtenstein. Met 1-0. Het is niet zo dat ze alles verliezen. Wel in de EK en WK kwalificatie. En ze promoveerden zelfs in de Nations League. Hoe ze dat gedaan hebben is me een raadsel. Maar het gebeurde. 8 punten uit 4 wedstrijden toen. Maar ja, dat was tegen tegenstanders van gelijk kaliber. San Marino bijvoorbeeld. Nou, daar komt de volgende uitval met weer die Ronan. Maar daar kan worden verdedigd door Denzel Dumfries. En nu is het weer Nederland dat kan overnemen met Virgil van Dijk. Van Dijk neemt de bal mee. Van Dijk loopt met de bal de helft van de tegenstander op. En geeft hem dan aan Noah Lang. Lang vervolgens op Blind. Blind terug naar Lang. En zo krijgt Daley Blind hem weer. Ter hoogte van de achterlijn. Lang sluit aan. Maar kan hij de bal daar krijgen? Ja, dat lukt met het hakje. Lang, Tom even teruggedraaid op Davy Klaassen. En zodoende schuift Nederland wel weer massaal op Berghuis. Probeert Memphis Depay weg te steken. Dat mislukt uiteindelijk. Dan zit daar Wijnaldum nog tussen. En wordt er een overtreding gemaakt door Stefan de Vrij. Ja, die loopt de tegenstander in de rug. En zodoende even weer rust terug bij Gibraltar. Dat blij zal zijn dat het de tweede storm van het Nederlands elftal voorlopig eventjes heeft overleefd. Snel die goal van Dumfries naar rust. Maar voorlopig is het daarbij gebleven. Stand dus na 56 minuten 4-0 voor Oranje tegen Gibraltar in de Kuip. Gibraltar dat nu aan het opbouwen is op het middenveld. Dat gaat dan twee keer goed en dan komt er iemand van Nederland voor zijn tegenstanders. Frenkie de Jong. Dat zie je eigenlijk steeds. Nederland kan zo makkelijk met zoveel meer snelheid dan voor iemand komen. En meteen de bal simpel afpakken. Nu Noah Lang. Noah Lang probeert de bal door de benen te spelen. Dat mislukt. Dat moet hij proberen niet te doen. Hij moet vooral ook afwisselen met zijn passeerbewegingen en zijn passes die we ook wel hebben gezien. Frenkie de Jong nu. Er staan wel 7, 8 mensen voor zijn neus van de tegenstander. Dan nog een paar van Nederland. Zo ga je er wel doorheen spelen. Lang weer met Memphis. Het is echt een soort duo daar aan die linkerflank. Memphis wil nu blind aanspelen, maar dan is de paas weer niet goed. Moet Nederland weer sprinten daar. Dat gebeurt ook. Nederland doet het makkelijk met Stefan de Vrij die zijn tegenstander afbluft en wegdraait. Maar dat kost wel weer kracht als je die bal weer moet terughalen. Nu een nonchalante bal van Frenkie de Jong. Die zelf ook een gebaar maakt met het hoofd van: wat is er met mij in hemelsnaam aan de hand? Waarom als die bal van mijn voet naar speler A moet, gaat hij naar speler A plus een halve meter. Maar dat is ongeveer aan de hand. Ja, hij neemt zijn vorm van Barcelona mee naar het Nederlands elftal. Frenkie de Jong is het eventjes helemaal kwijt op dit moment. Er kwam wel een gerucht uit München dat Bayern op het vinkentouw zit om hem eventueel in te lijven. Nou ja, dat is voor later. Dit is nu. Nederlands elftal met Dumfries die de bal op de Jong speelt. Nu Frenkie de Jong met wel een goede bal in de richting van Memphis Depay. Maar dan kan de keeper hem net nog onderscheppen voordat Depay die bal binnenloopt. Heeft er dus al twee in liggen tegen Turkije. Pas zijn eerste hat-trick. Het zou er nu opnieuw één kunnen worden. Misschien wel moeten worden. Gezien de tijd die er nog te spelen is en het feit dat Depay er al twee in heeft liggen. Dat was even een uitbraak van Gibraltar, maar dat was allemaal van korte duur. Nederland heeft de bal weer te pakken met Virgil van Dijk en die geeft hem aan Daley Blind. Terwijl we daar langs de zijlijn Wout Weghorst zien klaarstaan en Ryan Gravenberg. Dus Ik dacht eerste wissels. Dan Juma, toch? Oh, dan heb ik niet goed gekeken. Ik volgde ook de bal nog met een schuin oog. Maar als jij even kijkt of dat klopt, Arnoud. Nee, dat klopt. Nummer 15 staat klaar. Dat is Arnoud Dan Juma. Hij komt met twee nieuwe aanvallers, denk ik. Nou, heel benieuwd wie er dan afgaat zo dadelijk. Dat weten we misschien nu, want de bal is uit het spel. Maar voorlopig nog geen bord dat de lucht in gaat. Of ik moet nummer 16 gezien hebben in plaats van 15. Maar we gaan het zo zeker zien. Ter verdediging, we zitten aan de overkant van de wisselspelers. En onze monitor is ook nog contra. Dus wat van links naar rechts is, is bij ons van rechts naar links hier in de Kuip. We gaan het zo zien, terwijl Nederland nu wel weer balbezit heeft met Blind. Geen vrije trap, dat willen ze graag wel van Gibraltar. Dat gaat niet door. Dan Berghuis actie, dan toch buitenom de bal teruggeven. Maar dan geeft hij hem aan de verkeerde kleur. En die kleur is van Louis Annesley. En Louis Annesley speelt vanavond voor Gibraltar. En dat doet hij wel vaker. En niet voor Nederland, maar Nederland heeft weer de bal. En zo houdt Gibraltar dat niet vol. Nu komt hij aan de rechterkant en de bal voorgegeven. En dan is het een corner. En dat is automatisme dat Dumfries die bal voorgeeft meteen weer een hand omhoog stuurt. En zegt, volgens mij wordt hij aangeraakt. Is het een penalty? Ja, het blijft feest vanavond. De wissel, inderdaad. Nummer 15 zien we daar. En dat hoort bij Arnoud Danjuma Groeneveld. En ook Wout Weghorst gaat erin komen. Is het daar Frenkie de Jong die naar de kant wordt gehaald? Daar heeft het alle schijn van. De Jong met weer een moeizame wedstrijd. Ruimt het veld. En zegt tegen Danjuma Groeneveld en Weghorst veel succes. Met name het verschijnen van Danjuma Groeneveld is een interessante ontwikkeling. Heeft natuurlijk alles te maken met de hersenschudding die Cody Gakpo opliep in de wedstrijd tegen Letland. Danjuma was toevallig al in Nederland. Zou notabene bij ons in de uitzending hebben gezeten. In studio voetbal, maar werd opgeëist door Van Gaal. Speler tegenwoordig bij Villarreal, waar hij het ontzettend goed doet. En hij mag het nu laten zien. In zijn derde interland voor Oranje. En de voorgaande twee speelden die toch alweer een tijd geleden. 2018. Memphis probeert de bal binnen te houden. Dat mislukt. Vlag is omhoog gegaan voor de doeltrap. En dan gaan we even kijken hoe het ervoor staat, want ook Berghuis is eruit gegaan. Dat heeft de nodige consequenties voor de posities op het veld. Arno. En je zou denken dat Noah Lang nu rechtsbuiten gaat spelen. Maar daar begint toch Danjuma. Die aangegeven ze hebben dat hij eenmaal... zeg het goed? Nee, hij gaat wel aan de linkerkant spelen. Ja, ze hebben daar gewisseld. Lang naar rechts en Danjuma naar links. En dat is ook wel logisch. Noah Lang heeft aangegeven dat hij wel allebei... kan voetballen. Hij zei letterlijk, dat vond ik trouwens helemaal mooi. Een goede voetballer moet het allebei kunnen. Zo van dat ben ik nou eenmaal. En Danjuma, die heeft gezegd van ja, ik ben toch echt wel meer een linker aanvaller met een rechterbeen. 24 jaar, speelde voor Nederland al de wedstrijd als invaller tegen Duitsland in 2018. 3-0, kwam als invaller voor Babel, speelde in de basis de oefenwedstrijd tegen België. En maakte die een doelpunt. Dus hij heeft die twee interlands 3 jaar geleden gespeeld. Heeft zich stormachtig ontwikkeld. Eerst in Engeland op het ene hoogste niveau met Bournemouth. En nu bij Villarreal. En nu gaat hij aanzetten. Hij is snel. Hij kan een goal maken. Hij komt er voorbij met zijn linker. Hard voorgegeven. Eerst assist. En dan gaat hij er bijna alsnog in via Lang. Nee, wordt hij daar weggehaald. Bijna van de lijn weggehaald door Ethan Brito. Maar dat was toch even het visitekaartje van deze explosieve Danjuma. Het is alsof je Berghuis ziet. Maar misschien ietsje beter. Ja, er zijn al mensen die zeggen, het is een beetje alsof je Mbappé ziet. Maar dat moeten we nog even afwachten. Nou, dat wordt de lat behoorlijk hoog gelegd. Stitch inmiddels aan de kant gehaald en vervangen door routinier Casciero. Grijs bij de slapen. Tikt de 40 aan, dus wat dat betreft veel ervaring brengt hij met zich mee. Man die belangrijke doelpunten heeft gemaakt voor Gibraltar. Onder meer... het eerste doelpunt dat Gibraltar ooit maakte in een interland. Daar is Danjuma opnieuw. Met een paar bewegingen speelt de bal af op Klaassen. Klaassen naar Blind. Blind met het rechterbeen op Memphis Depay. Die nu de positie achter de spitsen inneemt. Echt op 10 speelt met rug nummer 10. Omdat Wout Weghorst nu de lange man is in de punt van aanval. In afwachting van aanvoer. Mooie actie zeg. Danjuma lage voorzet. Ja, dan moet er iemand tegenaan lopen. Is het een goal? Hij laat zich wel onmiddellijk zien, zeg. Met een paar ontzettende vlammende demarages. En een paar goede spelervattingen ook. Voortzettingen. Fantastische actie dit, hoor. Ja. Wauw. Ja. Ja, Lang zegt... Die Lang is ook wel brutaal, hè. Die staat te gebaren met twee handen van... joh, zou je niet even bij mij neerleggen bij die voorzet? Zie je dat? Mooi. Hij is geboren in Nigeria, in Lagos. Heeft absoluut geen makkelijke jeugd gehad in Nederland. In pleeggezinnen gewoond. Kortom, is gehakt in de maatschappij. Heeft daar de zelfkant misschien wel een beetje van meegekregen. Ja, dat leidt toch ook wel vaak tot voetballers, tot sporters later... die onverstoorbaar zijn. Die niet meer schrikken van wat voor omstandigheid dan ook. En hij heeft zich in Spanje bij Villarreal bliksemsnel aangepast. Begonnen een paar keer op de bank, toen in de basis... Maar scoorde in de Champions League, maakte de ene na de andere goal in La Liga. 6 wedstrijden, 4 goals. En in Spanje is het echt als een sensatie aangekondigd. En er werd veel geld voor betaald, 23,5 miljoen euro. Dat was eigenlijk in Nederland de verrassing. 23,5 miljoen euro voor een Nederlandse voetballer die we niet zo goed kennen. Maar intussen vinden ze bij Villarreal dat die elke euro meer dan waard is. Nu weer aan de bal. Zegt tegen Memphis, kom maar naar me toe, dan spelen we min. Gaat nu iets terug naar Wijnaldum. Wijnaldum naar De Vrij. Zou het anders kunnen, die ook mee is in die aanval. Iedereen is mee, behalve Van Dijk. En die was notabene in het eerste kwartier de gevaarlijkste man van Oranje. De Vrij. De Vrij wil diepte zoeken. Doet hij nu aan de rechterkant. Noah Lang. Lang die een 1-2 weer aangaat met Wijnaldum. Maar Nederland nu toch terug. Het is een omsingeling. Maar een omsingeling zonder dat er een gaatje komt in de verdediging. Nu misschien als Van Dijk de bal heeft. En die vindt Danjuma aan de linkerkant. Komt daar weer zo'n actie. Komt daar weer zo'n versnelling. Nu balletje buitenkant rechts gegeven op Blind. Blind terug naar Klaassen. Klaassen dreigde even te schieten. Maar er was te veel aarzeling. Dan gaat de bal via Van Dijk naar Depay. Depay terug naar Van Dijk. En dan staat Blind weer helemaal vrij aan de linkerkant. Nu de voorzet. Er staan 4 mensen te wachten, maar er komt geen voorzet. Speelt de bal op Depay. Depay schiet, maar die schiet hem met een krul in de handen van doelman Banda. Ja, als Weghorst daar nu in de punt van aanval staat, zou ik wel eens verwachten dat het bal een keer de lucht in gaat. In plaats van dat de hele tijd hoewel over Weghorst de grond wordt gespeeld. Ook niet echt een specialist is in de lucht. Nou ja, misschien komt plan B nog in volle uitvoering. Als zo dadelijk Luc de Jong nog wat gebracht. Dat zou helemaal niet zo gek zijn om dat nog te proberen. Die natuurlijk een iets betere kopper is. Weghorst heeft dat wel beter onder de knie dan in zijn AZ-tijd bijvoorbeeld. Hij heeft een personal trainer. Maar hij heeft ook echt wel zich gefocust op het beter leren koppen. Maar van huis uit ligt het hem niet zo. En wil hij hem liever aan de voet hebben dan Juma. Loopt zich nu voor het eerste stuk op zijn directe tegenstander in die 1-1 duels. Nederland pikt alweer op via Daley Blind. Die op de goede plek stond. Die Casciero lijkt, op wie lijkt hij eigenlijk? Oh, terwijl Blind even door de knieën gaat. Maar ik denk dat hij last van een been even heeft. Laten we dat vooral hopen. Je schrikt er altijd iets eerder bij Daley Blind als hij dat doet dan bij welke andere speler dan ook. Nee, hij doet me een beetje denken aan Seuntjes, Casciero, toch? Ralf dan in dit geval. Ja, inderdaad. Ja. Qua uiterlijk dan. Ja, grijs. Qua grijs. Ja, spits. Precies. Ja, ik moet er niet aan denken dat ik zo grijs zou zijn. Jongen, jongen. Ja, nou ja, goed. Oh, dat is van de insides. Hey, keeper is geblesseerd. Keeper geblesseerd. Die is erbij gaan zitten. Bradley Banda. Man die toch een aantal mooie reddingen heeft verricht. Is er zomaar bij gaan zitten. Scheidsrechter heeft uiteraard het spel stilgelegd. Zodat er gekeken kan worden hoe het met hem is. Ja, en anders wordt het tijd voor Jamie Robba. Dat is eigenlijk de vierde keeper van Gibraltar. Dus dat zou nog wat zijn als ook hij nog hier zo dadelijk speeltijd gaat krijgen in deze Interland. Is inmiddels begonnen aan zijn warming-up. Terwijl er wordt gekeken dus hoe het is met Banda. Dus weinig paniek. Wordt heel rustig gekeken. Ik denk dat het meevalt met die keeper. Even overleg met... Een van de medici, slokje wordt er gedronken en het is allemaal ontstaan bij een doeltrap. Dan schiet het in de kuit. Ja, dat kan gebeuren, maar kennelijk is het eruit gemasseerd. Zat er eventjes iets klem. Hij kan de wedstrijd voortzetten en dat is vooral jammer voor Jamie Robba, die zich misschien wel had verheugd. Ook op enkele speelminuten hier in dit geweldige theater, dit decor. Aan de boorden van de Maas. Stadion De Kuip gevuld met bijna 40.000 oranje fans. Die voorlopig heel veel moois hebben gezien. Maar hopen op nog meer treffen. Spel hervat door de doelman zelf. Die de bal naar de helft van Nels zelf wel even transporteert. Je had die vrije trap natuurlijk door een speler kunnen laten nemen. Als je keeper geblesseerd is. Maar dat zo bij de hand waar ze niet is. Laten hem dan meteen na die lichte blessure die trap nemen. Hetzelfde geld schiet het er helemaal in Nederland via Noah Lang. Noah Lang terug naar Dumfries. Dumfries naar Stefan de Vrij. Van Dijk staat vrij. Een beetje links natuurlijk in het centrum. Zijn bijna vaste plek bij Nels Elftal. Gaan we naar de linkerflank. Weer naar Jan Juma. Blind gaat buitenom. Klaassen wacht. Maar je moet maar weer aanzetten steeds. Nu naar Wijnaldum. Wijnaldum. Lange aanval van Oranje. Zonder dat er veel gevaar nog in zit. Van Dijk. Dan laat Klaassen zich wat zakken. Komt die bal weer bij Danju, maar die gaat hem ervoor geven. Nee, komt in de schijnbeweging. Gaat hij de snelheid zoeken. Maar er staan drie mannen en dan komt hij er toch voorbij aan de buitenkant. Voorzet nu dan. Nee, tweede bal weer niet. Hij heeft pech hoor. Weghorst net te laat en ook de andere achterin, Noah Lang. Het scheelt allemaal weinig. Hij schiet zo hard voor die goal langs dat je moet bijna als medespeler daar even aan wennen. Nu misschien met Lang nog de volgende kans. Lang houdt in, kapt er naar zijn linker. Moet nu wat gaan doen. Geeft hem aan Klaassen. Klaassen die verspeelt hem dan. Die speelt hem wat slap in een muur van spelers van Gibraltar. Maar die ballen komen als een kanonskogel van die linkerkant. Wat een speler is dit, joh. Het is toch niet dat ik Villarreal heel vaak zie spelen. Af en toe een flart, maar ik ga er binnenkort eens eventjes voor zitten. Nu in Nederland weer met een knal van Wijnaldum. Maar die kan worden geblokt. Vervolgens Oranje weer even rustig een opbouw met Stefan de Vrij. Die het spel maar weer naar de linkerkant verlegt. Daar staat nu Daley Blind. Blind zou de bal kunnen voorkrullen. Doet dat ook door de lucht. En dan kan Lang geen contact maken met de bal. Weggewerkt door Gibraltar. Moet Klaassen de lucht in, maar dat wil hij niet. Vervolgens Klaassen, terwijl er wordt afgeteld voor de volgende wave in de Kuip. Met Blind. Het balletje is makkelijk te lezen voor Casciero. Die steekt het been uit. En zodoende kan Gibraltar eruit komen. Maar dat is allemaal voor korte duur. Want ze slagen er gewoon niet in om de bal langer dan, wat zal het zijn, 5 seconden in de ploeg te houden. Ik heb nog wat beelden bekeken van Danjuma een week of twee geleden via Y-Scout, het programma wat wij hebben. Het klinkt heel gek. Ik was inderdaad meteen onder de indruk. Terwijl Blind nu weer een bal voor de goal langs geeft. Tweede bal, Noah Lang, nee. En er wordt er weer geroepen door Weghorst in dit geval dat de penalty zou moeten zijn. Maar het spel gaat verder. Ik was onder de indruk van zijn afronding, de goals die hij maakte. Hoe ongelooflijk cool hij in de 16 meter is en hoe explosief, hoe makkelijk die iemand met snelheid voorbij komt. De beelden, het waren natuurlijk hoogtepunten die je dan van een speler ziet. Maar dat zag je inderdaad wel heel erg indrukwekkend uit. Dat je denkt van zo'n speler moet toekomst hebben in het huidige topvoetbal. Want daar heeft hij wel heel veel voor in huis. Nu een countertje met diezelfde Casciero. Die toch wel net zo hard weer terugloopt. Maar hij houdt hem even in. Ja, het ziet er, ja, met alle respect, het ziet eruit als een 40-jarige man die nog in een interland speelt. Het lijf is hoekig. De spieren zijn stram, de gewrichten zitten slijtage op. Maar je ziet natuurlijk wel dat hij wel een balletje kan trappen. Hij zou bij de veteranen bij een Nederlands amateurclub op zaterdag om 11 uur gewoon prima kunnen voetballen. Ja, dit is wel een beetje parodie op een voetballer op dit niveau. Maar zo is het helemaal. Dat wisten we op voorhand dat het zo zou zijn. Noah Lang, hij weer vanaf rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 man van de tegenstander rondom de 16 meter, in de 16 meter komen Maasle heen. Nu dan nu misschien wel al mee. Ja, het veld is eigenlijk te klein en de keeper heeft die bal niet, maar wordt wel beschermd door de scheidsrechter Meskov. Die zegt dit was aanvallen van Wijnaldum op de doelman, niet geoorloofd. En dat betekent een vrije trap voor de keeper. 70 minuten gespeeld, dat was een mooie 1-2. Maar ja, ja, de ruimte tussen de laatste verdediger en de doelman is wel zo klein dat die keeper er dan vaak uit kan komen. En ja, het is wel terecht. Hij heeft die bal, wordt aangeraakt met twee benen door Wijnaldum, waardoor hij de bal loslaat. Terechte vrije trap voor een overtreding. Met iets meer dan 20 minuten nog op de klok blijft het voorlopig 4-0 in de Kuip. Je ziet Jorginho Wijnaldum een beetje mismoedig worden, hè? Hij was al een paar keer dichtbij en dan zit het steeds net niet mee. En dan zo'n schitterende aanval door het midden, tik-tak er doorheen. Dan uiteindelijk terecht teruggefloten, daar niet van. Maar hij wil het heel graag laten zien nu hij eindelijk weer eens een keer de speeltijd heeft. Want daar ontbreekt het ten ene malen aan bij Paris Saint-Germain. Wijnaldum krijgt de bal weer aangespeeld. Nu balletje breed naar Dumfries. Aan de rechterkant van het veld dus. Dumfries terug naar Wijnaldum. Iedereen staat nu even stil. Maar Wijnaldum vindt daar toch weer Dumfries. Goeie 1-2 nu met Lang. Bal teruggelegd op Depay. Depay, wat nu? Bal onder de voet tussen drie man van Gibraltar. Duurt te lang. Dat kun je zelfs niet tegen Gibraltar permitteren. Maar toch komt Memphis weer aan de bal. En slaagt hierin een hoekschop uit te halen. Ja, nog altijd 4-0. 72 minuten gevoetbald. Dat valt dan toch wel een beetje tegen. Zeker als je die enorme hoeveelheid kansen ziet. 7-0 werd het daar bij de Rots, bij de Apen. 4-0, maar nog 20 minuten en nu een hoekschop genomen door Depay. Die brengt de bal voor. Van Dijk gaat de lucht in. Kan niet koppen. Van Dijk legt de bal dan vervolgens wel nog neer voor de Vrij. Die gaat met een hakje zichzelf proberen te lanceren, maar dat lukt natuurlijk niet. 4-0 en Nederland met nog een penalty daarbij. En één gemist dan. Nu Nederland aan de rechterkant. Weer Noah Lang. Lang, bal snel voorgegeven. Wordt hij weer van richting veranderd. Een corner. Het is een bombardement. Maar je moet ook wel toegeven dat achterin Gibraltar ook weer geen hele gekke dingen doet. Ze hebben niet geblunderd achterin. Ze hebben Nederland het niet heel makkelijk gemaakt door zomaar ineens over een bal te aaien of zo. Dat niet allemaal. Ze zijn stug. En ze blijven daar met veel mensen staan. Terwijl er nu een afstandspoging komt van Danjuma. Maar die gaat net naast de paal. Je moet het wel helemaal zelf doen als het Nederlands elftal. Cadeautjes worden niet echt uitgedeeld. Behalve dan door de scheidsrechter en de VAR. Waardoor Nederland die tweede penalty kreeg. De uittrap komt zo van Bradley Benda. Het lijkt erop dat hij geen last meer heeft van die blessure. Ik zie Van Gaal een signaal geven aan zijn collega's in de bank, op de bank, dat er een wissel moet komen. Er komt vers bloed. Misschien toch nog even Luc de Jong om het de laatste periode allemaal gewoon wat makkelijker te maken. En die ballen echt voor de goal te gooien. Ik weet niet wat hij doet, maar hij gaat wel wat ondernemen. Even wat vermoeide spelers eruit halen. Lang, hij blijft dribbelen en betrekt nu de andere spelers in het spel. Waaronder nu Danjuma aan de linkerkant en Daley Blind. Blind terug naar Danjuma. Weer onmiddellijk dreiging in de actie. Dit keer beperkt zich tot een balletje terug krijgt er weer van Blind. Wat doet hij nu? Nu toch weer naar Blind. Blind zoekt de combinatie met Weghorst. Dat mislukt. Klaassen En dan Wijnaldum, misschien van afstand. Nee, besluit niet te schieten. Geeft die bal aan Wijnaldum. Nee, aan Wijnaldum. Dat was Wijnaldum zelf natuurlijk. Gaf hem aan Dumfries. Dumfries loopt buitenom. Krijgt de bal mee van Lang. Dumfries laat het aan Lang. Het is druk, het is vol. Probeer de bal maar eens bij een ploeggenoot te krijgen. Het gaat met omwegen momenteel. Klaassen, ook weer ruim buiten het 16 meter gebied. Komt Depay zich aanbieden. Die probeert het met een wippertje op het hoofd van Weghorst. En dan is het Danjuma die daar heel goed op reageert. En die bal in het doel schiet. 5-0 voor Nederland in de 75ste minuut. En dan is dat toch een mooie, snelle treffer voor de man die, wat is het, een dik kwartier binnen de lijn is. En zich al een paar keer had onderscheiden met goede, snelle, flitsende acties. En nu dus aan het einde staat van een aanval. Door heel alert te reageren als de bal met een wippertje in het 16 meter gebied wordt gebracht door Memphis Depay. Het hoofd van Weghorst zit ertussen en daarmee lanceert hij dus Danjuma. Die vallend en wel de bal achter doelman Bradley Benda schiet. Hij heeft zijn tweede treffer in het shirt van Oranje te pakken. En deze Arnaud Danjuma is absoluut een van de smaakmakers en een van de blikvangers in deze wedstrijd tegen Gibraltar. Arnaud Danjuma, ook de tweede speler die namens Villarreal in Oranje speelt. Na Jan Kromkamp, die dat in 2005 deed. En voetbal gaat zo snel. Hè? Ons wordt als journalisten wel eens verweten dat wij veel dagkoersen vertellen. Maar dat doet de hele voetballerij. Want een paar weken geleden zei Van Gaal, ja één ding. Terwijl weer Danjuma aan de basis staat. Ja, we hebben zo weinig vleugelaanvallers. We moeten kijken hoe we met Oranje willen spelen. Want op de flank is het zo dun. Ja, en sindsdien hebben we alles gezien. Gakpo in vorm. Bergwijn in vorm. Berghuis in vorm aan de rechterkant. Lang. Noah Lang die doorbreekt. Danjuma die zich meldt. En dan is er eigenlijk van het verhaal bijna niets meer over. Welk land heeft 4 of 5 van dat soort linker vleugelaanvallers inzetbaar? Dat is rechts, vooral de linkerkant. Ja, nee, het is, we hangen een beetje over naar de linkerkant. Waar op zichzelf sowieso niks mis mee is. Maar aan de rechterkant er iemand bij zou ook nog wel lekker zijn. Maar dat kan misschien wel met Calvin Stengs als hij nog wat bijschoolt daar in Frankrijk. Ook nog steeds iemand met de potentie om in het Nederlands elftal te spelen. Danjuma is verder, is ook 24 jaar. Maar echt, het is ook een speler die voor dat WK zich gewoon gaat melden bij het Nederlands elftal. Waar de concurrentie dan alleen maar groter en groter gaat worden als we dat WK gaan halen. Dat is nog niet zeker. Hoe staat het bij de Nooren? Dat hield jij in de gaten. Nou, ik ga zo even kijken, Arno. Maar ja, aangezien je het woord ook aan mij geeft, kan ik niet het bal volgen en kijken hoe het is. Jawel. Bij Zal ik het woord doen? Kijk jij naar die stand? Noorwegen en Montenegro. Ja, doe jij het eventjes. Casquiero. Gibraltar. Casquiero gaat nooit heel lang duren. Van Dijk neemt hem de bal af alsof het een kleuter is werkelijk. Casquiero die daarna dan nog probeert een overtreding te maken op die Danjuma. Die begint dan weer te rennen aan die linkerkant. En is twee man voorbij, gaat hij binnendoor. Gaat buitenom. Oh, mensen. En dan de voorzet die bijna weer erin gaat. Die gaat net voorlangs. Wordt van richting veranderd door Wiseman. Maar die, ja, als je deze wedstrijd ziet, ook in het buitenland. Stel iemand uit Gibraltar of iemand uit China. Dan denken ze, waarom zijn ze niet begonnen met die Danjuma? Ja, dat vraag ik me ook af. Het wordt er alleen maar leuker op sinds hij in het veld is. De ene na de andere actie. En ja, het is geweldig. Noah Lang trouwens, die wordt nu gewisseld voor Donjal Malen. Die links en rechts wat spelers voorbij ziet schieten. Maar Malen mag nu ook weer even meedoen met Nederlands elftal. Want die naam waren we net nog even vergeten. Kan ook prima uit de voet aan de linkerkant. Daar is de corner getrapt door Depay. De licht gaat de lucht in. Maar de licht, de vrij gaat de lucht in. Maar ook al worden weggekopt door Gibraltar nogmaals. Memphis, oh. Daar is Dumfries. Dumfries met een, hoe zullen we dat nou noemen? Een wat houterige poging. Jij vroeg om wat tussenstanden, Arno. Die heb ik voor je. Noorwegen staat nog altijd met 1-0 voor. Door die treffer van El Younoussi. Letland, Turkije. Daar staat het 1-1. Ja, nou ja. Met een voorsprong voor Letland. En 6 minuten later de gelijkmaker van Dursun. Is maar eigenlijk niet meer zo relevant. De Turken hoeven niet meer echt in de gaten te houden. Als Montenegro zo aardig zou kunnen zijn om in Oslo en Begaan nog een doelpunt te maken, dan is dat wel heel prettig. Ja, dan is Nederland al zo goed gekwalificeerd. Dan kunnen we bij winst volgende maand in Montenegro al de hotels gaan boeken. Dat is een fijn gevoel bij Naldum. Bij Naldum naar de rechterkant weer naar Dumfries. Dumfries kan het beter overlaten. Doet hij ook aan Wijnaldum. Nu toch weer Dumfries. En dat komt ook omdat Lang natuurlijk daar natuurlijk veel naar binnen gaat. Is Dumfries nu een soort van rechtsbuiten. En is daar niet het allerhandigste in. Terwijl er nu iemand bij Gibraltar de verkeerde kant uit rent. Maar dan wel ervoor zorgt weer die Casquero dat die bal over de zijlijn gaat. Ook daar nu weer een wissel. Natuurlijk ook daar nieuwe spelers. Mohamed Badr komt nu in het elftal en hij vervangt de nummer 10, Liam Walker. Trouwens, voetballend wel een van de betere spelers in dit elftal. Maar fysiek hebben ze het allemaal heel lastig en gaat het nu echt kraken in de slotfase. En dan kun je beter een paar fitte mannen inbrengen. Er zal ook wel wat tijd worden bijgetrokken hoor. We hebben officieel nog 10 minuten, maar reken maar op een minuut of 3-4 erbij. Het is Gibraltar dat ingooit. Nederland op zoek naar het volgende doelpunt. Nou, Klaas heeft de bal. Klaas toch ook wat minder dominant dan in voorgaande wedstrijden. Maar vandaag is het ook niet nodig. Mister 1-0. Dat bleek wel weer in Letland in Riga. Toen hij de enige treffer voor zijn rekening nam. Van aan de linkerkant bij Danjuma. We gaan er weer voor zitten. Je schuift naar het puntje van je stoel. Wat een speler is dit, zeg. Dolt zijn tegenstander op een geweldige manier. Danjuma legt terug. Weet dan net niet Depay te bereiken. Maar jongens, jongens, jongens. Ja, ik weet niet wat Van Gaal allemaal van plan is straks. Want die wil nog eventueel gaan omschakelen naar dat 3-5-2 systeem. Nee. Maar 3-4-3. Als je zo'n speler... Oh, 3-4-3. Nou goed, maar als je zo'n speler erbij hebt, die moet gewoon vanaf de linkerkant spelen. Maar het is een wapen van je welste. En Lang kan echt wel aan die rechterkant, hè? En dan zeggen we, oké, het is tegen Gibraltar. Maar wat we nu hebben gezien... Ja, maar hij doet het in de Champions League. Hij doet het in La Liga. Ongelooflijk. Ja. Fantastische speler. Daar komt Nederland weer met Klaassen en Blind en Depay gebaard. Geef mij de bal, maar die gaat naar Danjuma. Danjuma weer die tegenstander bij zich die uit alle macht probeert om de bal te pakken te krijgen. Maar dat mislukt. De combinatie met Memphis mislukt echter. Dan kan Gibraltar uitverdedigen. En wordt Casquero zelfs bereikt. Maar die laat de bal over de schoen heen gaan. Zodoende heeft Nederland hem alweer op de helft van Gibraltar te pakken. Met Stefan de Vrij. 5-0. 10 minuten nog. Hoeveel komen er nog bij? Wijnaldum. Kijkt, geeft de bal aan Dumfries. Dumfries, even terug naar de Vrij. Arnaud Danjuma, een product, hoewel het een heel lelijk woord is voor een mens, van de jeugdopleiding van PSV, ging naar NEC, waar hij eigenlijk doorbrak. Hè, toen al op jonge leeftijd naar Club Brugge, Bournemouth, Villarreal, Oranje. Een vrolijke toekomst weggelegd voor deze speler. Die maakt het publiek vrolijk. Daar word je gewoon vrolijk van. Hij daagt tegenstanders uit. Hij passeert alsof ze er niet staan. En hij doet het ook nog in een duizelingwekkende snelheid. Nederland nu met weer het rondspelen van de bal. Tot we de vrije man gaan vinden. Malen. Bal komt voor de goal weggehorst. En die gaat erin. Zit hij erin? Nee, hij zit er niet in. Hij dacht dat het een treffer was. Hij staat met de armen in de lucht. We hebben doellijn, technologie. Dus we zullen daarna moeten kijken of die bal over de lijn was. Er is een horloge bij de scheidsrechter, maar we hebben doellijntechnologie en het horloge. Ja, hè, allebei. Hè. Nou, dan is het echt geen doelpunt. Nee. We gaan het hier zien in de herhaling. Hij komt wel boven de keeper uit, die daar even verkeerd zit. En dan, nou, het is echt millimeterwerk, maar het is geen goal. De bal is niet in zijn geheel over de lijn geweest, dus is het inderdaad geen goal. Weghorst dacht te hebben gescoord. Geen 6-0, 5-0 nog altijd. Nederland-Gibraltar in de slotfase met Klaassen, met Van Dijk en met Depay. Die zoekt de combinatie met Danjuma. Twee rasvoetballers die elkaar vrij snel gevonden hebben. Danjuma op Blind voorzet. Blind komt tegen het lichaam van een tegenstander. Die kan vervolgens ook uitverdedigen. Maar ja, die schiet de bal naar een plek waar alleen Virgil van Dijk in de buurt staat. Die had de bal op de helft van Gibraltar. En zodoende gaat Nederland weer verder. Met aanvallen via de linkerkant. Met Danjuma. Eventjes vanuit stilstand. Balletje heel rustig terug naar Klaassen. Dan weer een versnelling. Als Danjuma wordt weggestuurd door Blind. Heeft de bal te pakken bij de achterlijn. Daagt de tegenstander uit. Geeft hem binnendoor op Blind. Blind met de voorzet. Depay schept de bal. En dan de keeper met één vuist. Boven het hoofd van Weghorst. Maar Nederland heeft de bal alweer met Malen. Malen dribbelt het 16 meter gebied en daar is het ontzettend vol. Er staan denk ik 18, 19 spelers. Dus even terug is verstandig. Want dan blaas je weer wat lucht in zo'n aanval. Depay vanuit de as van het veld met de opening op Malen aan de rechterkant. Wil tegenstander uitspelen. Dat lukt. Komt uit op de achterlijn en dan is die voorzet weer niet goed. Ongelooflijk zeg. Als je daar komt met de bal aan de voet Ja, dan moet dat toch eigenlijk gewoon een doelpunt zijn. Moet je een ploeggenoot bereiken die de bal kan binnenschuiven. Maar het lukt niet. Van Nederland alweer met de volgende aanval. Want we hebben nog één goal nodig om die 13 bij elkaar te fietsen. Die Finland, IJsland en San Marino over twee wedstrijden al tegen Nederland in kwalificatiewedstrijden tegen zich kregen. Dus één goal nog om dat te evenaren. Twee om daar voorbij te gaan. Maar het is wel lastig hoor. Want ze zijn uiteindelijk toch wel tijd. Nou, hij zit er trouwens. Nee, no goal. En dan krijgen we een hele mooie. Het is echt onvoorstelbaar. Het is een haar van een oud. Ja, zo'n haar is het. Maar hij telt niet. Hij is er echt voor 98% over die bal van Weghorst. 99,5. Maar het is geen doelpunt. Scheidsrechter zegt nog een keer. Ja. Ik heb een horloge om en daar komt of een groen of een rood signaal. En het is rood, het is geen goal. Dus Nederland moet het opnieuw proberen. Maar het scheelde niet veel. Dit was echt een opportunistische goal geweest. Gewoon een beetje die bal erin rammen daar. Dan Juma 1-1. Dan gaat hij het zeker proberen. Nee, wacht toch op Blind nu. En dan is een mislukte voorzet. Dit is een minder actie van de aanvaller. Kan ook gebeuren. En Benda gebruikt dat om die bal met een sensationele duik gewoon uit de lucht te halen. En hem dan heel lang in zijn armen te houden en weer een minuut te stelen. Elke goal telt. Ik denk dat ze er een biertje op nemen hoor. Vanavond in het hotel Gibraltar als ze Oranje in de Kuip op 5-0 houden. Na die 7-0 in de eerste wedstrijd, dan zullen ze er zeer tevreden over zijn. Dantjema terug naar De Vrij naar de rechterkant. Daar staat nog altijd Dumfries. Die gaat wat wandelen met de bal. Wijnaldum, daar zit wat meer urgentie in. Die wil het tempo nog een keertje opvoeren. Die wil nog een keer in kansrijke positie komen. Wil een doelpunt maken. Zoekt nu de 1-2 met Depay. Maar nog altijd zijn we halverwege de helft van Gibraltar aan de rechterkant. Malen op Depay. Zo schuift Nederland wel metertje voor metertje op. Depay, Weghorst, Depay. Schitterend gedaan. Malen terugleggen. Nee, schieten. Goal. Doelpunt Daniel Malen. Het is 6-0 en zo heeft Malen toch ook weer heel snel zijn goal te pakken. Zoals dat tegen de Turken ook het geval was. Ja, vanaf rechts ook hè nu. Ja, nu vanaf rechts. Ja. Ik zeg het expres omdat Schmid zijn oude coach pas in een persconferentie bij PSV zei. Dat vond ik opmerkelijk. Dat hij geprobeerd heeft om Daniel Malen ervan te overtuigen dat hij prima aan de rechterkant kan spelen. Hij zegt ik ben ervan overtuigd, maar hij wil het niet. Maar ik had hem bij PSV ook eventueel wel aan de rechterkant willen zien. En dan bij Oranje zou het natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn. Maar hij maakt hem hier op een prima manier. Terwijl we Jorien van der Heerik hier zien, toch? Ja. Ja, de oud voorzitter van de Feyenoord. De grote kale leider. Die bij deze wedstrijd is, die nu het stadion gaat verlaten. Terug naar België, waar die woont. Maar wij noteren de 6-0 van Daniel Malen. Want die vleugelaanspallers, aanvallers, die voelen natuurlijk die concurrentie nu allemaal. Die moeten doelpunten maken, die moeten scherp zijn. Want voor jou staan er nu twee of drie anderen te trappelen. Terwijl er een blessure is en dat weer tijd gaat kosten. 6-0. Nog één keer is een evenaring van het record van Nederland in twee ontmoetingen. Finland, IJsland en San Marino kregen er 13 tegen. Dat geldt nu ook voor dit team van Gibraltar. Vind je dit nou echt interessant? Ik vind het een fantastische statistiek. Oké. Okay. Hoe is het met Noorwegen? Ik ga zo even voor je kijken. Ja, dat is nu belangrijker dan dit eigenlijk. Terwijl er een aftrap komt en de VAR nog even heeft gekeken of er iets gebeurd is in de loop van die aanval. Wat niet het was in de haak was. Maar het was het niet. Nee, het was het niet. En hij schiet hem er prima in. Maar er is een lichte blessure van Graham Turrila van Lincoln Red Imps. En dat is het moment om hem meteen te wisselen voor Ayman Mouelji. Een speler met roots in Tunesië die voor Gibraltar uitkomt met nummer 16. Hij nu in het veld. Dat zijn maar gegevens over een ploeg waar we de komende jaren niet veel meer van zullen horen. Dat geldt niet voor Nels Elftal. Nog 3 minuten op de klok. Ik ga je zo verlaten. Ik ga straks naar het veld om nog een paar interviews te maken. Ja, het Nederlands elftal gaan we zeker blijven volgen. Daar is alle reden toe. Want Nederland staat op de drempel van kwalificatie voor het WK in Qatar. Tussenstand bij Noorwegen-Montenegro nog altijd 1-0. Ook daar in de slotfase als Nederland weer komt via de linkerkant. Met Danjuma en met Blind die ongelooflijk veel meters heeft afgelegd. Voorzet Blind wordt weggehaald. Depay vangt op maar slaagt er niet in om de bal met de hak richting Weghorst te spelen. En dan ontstaat er een duel tussen Van Dijk en Casciero. Uiteraard heel makkelijk gewonnen door Van Dijk. Daar probeert Blind vervolgens Depay weer te bereiken. Maar dat mislukt. Dus is het opnieuw Casciero met de bal even aan de voet. moeizame combinatie. Maar toch blijft Gibraltar aan de bal. Met invaller Badr en Casquiero, die andere invaller. Maar dan is het nu even afgelopen. Waar het niet dat Gibraltar de ingooi mag gaan nemen. Dat doet het ter hoogte van de middenlijn. Stemming zit er fantastisch in. Mensen hebben waar voor hun geld gekregen. Goals en een show van Oranje. We hadden niet anders verwacht tegen deze tegenstander. 6-0. Dat had beduidend meer kunnen oplopen. Denken we bijvoorbeeld aan de gemiste penalty van Memphis Depay. Denken we bijvoorbeeld aan de bal van Wout Weghorst. Die net niet helemaal over de lijn was. Anders staat het al 8-0. En dan hebben we het nog niet eens over een enorme hoeveelheid kansen die Oranje heeft laten liggen in deze wedstrijd. Maar goed, het is allemaal zonder erg, zoals ze dat bij onze zuidenburen zeggen. Omdat Nederland al een geweldig doelsaldo bijeen heeft gevoetbald. Dat is leergeld. Dat werd betaald na de vorige kwalificatie voor het WK. Toen Nederland uiteindelijk minder goals had dan Zweden. Een minder doelsaldo in dat geval. Memphis Depay, randje 16 aan de linkerkant. Met een voorzet. Die komt heel diep in de 16. Komt op het lichaam van een verdediger van Gibraltar. Die kan uiteindelijk ook uitverdedigen. Maar Stefan de Vrij speelt onmiddellijk Georgina Wijnaldum weer aan. Die geeft de bal aan Denzel Dumfries. Korte 1-2. Daar staat geen speler van de tegenstander tussen. Maar Nederland komt er eigenlijk ook niets verder mee. Dus gaat het eventjes terug uit. Via de Vrij en Van Dijk. En dan komt de bal aan de linkerkant bij Daley Blind. Die zou hem kunnen voorzetten. Maar die kiest voor de 1-2 met Danjuma. En dan is er een driehoekje. Maar ook dat is te geforceerd. De echte drive lijkt een beetje weg te zijn nu bij het Nederlands elftal. Als we inmiddels in de extra tijd zitten. 3 minuten in totaal. Daar zijn inmiddels 30 seconden van verstreken. Als Wijnaldum weer de bal krijgt. Wijnaldum met een paas op Dumfries. Niet buitenspel. Vlag blijft lopen naar beneden. De voorzet ging door het doelgebied. Bal komt uiteindelijk achter in de 16. Terecht bij Danjuma. Die nog even wat acties laat zien. Met 2 man in de buurt. Maar dan is de vlag alsnog omhoog gegaan. Ja, dan had er meteen wel gevlacht kunnen worden natuurlijk. Blind gebaard, zegt tegen de scheidsrechter. Had dat niet sneller gekund? Nou, kennelijk niet. Want Danjuma, als hij er langs was geweest, zou dan daarna pas zijn afgevlacht. Maar het waren wel weer staaltjes voetbal zoals je die hoog zelden ziet. Zeker hier in de Kuip. De bal in alle rust meegenomen door de doelman Bradley Banda. Die dus kan terugkijken op een behoorlijk geslaagd debuut in het shirt van Gibraltar. Want ja, hij heeft 6 keer moeten vissen. Maar hij heeft een aantal dingen ook heel erg goed gedaan. Een paar voortreffelijke reddingen verricht. En natuurlijk die penalty van Memphis Depay tegengehouden. De bal gaat nog een keer over de zijlijn. Ter hoogte van de middenlijn. Zodoende mag Nederland nog een keer een ingooi gaan nemen. En wie weet komt er nog een 7e bij om die uitslag in Gibraltar te evenaren. De Vrij speelt de bal in de voeten van Virgil van Dijk. Die de score opende in deze wedstrijd. Van Dijk met een rustig paasje op Wijnaldum. Wijnaldum naar de rechterkant op Malen. En dan komt alles en iedereen weer in beweging. Malen met de voorzet. Daar Depay krijgt de bal niet lekker op zijn hoofd. Half omhaal van Weghorst mislukt. En de bal weggetrapt door Gibraltar. Komt dan heel per ongeluk bij Casquiero terecht. En dan lopen de nodige mensen lopen zich vrij. En dan krijgen we nog een uitbraak van Gibraltar. Nou, komt er een goal. Wordt een speler, wordt vrijgespeeld. Dat is Ronan. Maar die redding van Bijlo doet er niet toe. Het is de enige redding die Justin Bijlo deze wedstrijd heeft mogen verrichten. Maar mocht die bal erin zijn gegaan, dan was de goal afgekeurd wegens buitenspel. Spel wel heel snel hervat door Nederland. Dat toch nog jacht maakt op een 7e treffer. Hier is Memphis Depay met een steekballetje door de lucht. Maar Malen wordt daar niet mee bereikt. Appel voor Hens opnieuw. Maar de scheidsrechter blijft natuurlijk niet bezig. Wordt die bal nog een keertje weggetrapt. En zal die nog 1 keer naar voren worden getransporteerd door Stefan de Vrij. Het zal de laatste aanval zijn van deze wedstrijd. Bal komt terecht bij Dumfries. Dumfries krijgt hem terug van Malen. Maar die paas is niet goed. En dan is het wachten op het eindsignaal van de scheidsrechter. Nog 1 keer de paas naar voren van Gibraltar. En daar inderdaad de 3 korte fluitjes van scheidsrechter Vitali Meshkov. Die Nederland 2 penalties gaf. 2 keer op aanraden van de VAR weliswaar. 1 van die 2 werd benut door Memphis Depay. Die er uiteindelijk in totaal 2 maakte. Van Dijk maakte er 1. Evenals Dumfries, Danjuma en Malen. En met name Arnoud, Danjuma, Groeneveld maakte veel indruk in deze wedstrijd. Dat is toch wel de meest besproken speler, denk ik ook, na afloop van dit duel. Toch uiteindelijk reguliere 6-0 overwinning op Gibraltar. Nederland doet wat het moet doen tegen deze tegenstander. En is nu nog 2 wedstrijden verwijderd van het WK in Qatar. De tussenstand bij Noorwegen-Montenegro nog altijd 1-0. Als Nederland de volgende wedstrijd wint in Montenegro, dan komt het aan op die laatste ontmoeting opnieuw hier in de Kuip. En dan is de tegenstander dus Noorwegen. Dat dan zal moeten winnen van Nederland om zich te kwalificeren. Nou, dat is vooruitlopen op de gang van zaken. Ik hoor net dat het zelfs 2-0 is geworden bij Noorwegen-Montenegro. Dat is in de kantlijn van vanavond. Nederland heeft gedaan wat het moest doen. Het heeft er een show van gemaakt en uiteindelijk 6 keer gescoord tegen voetbaldreumers Gibraltar. Arno Vermeulen en Jeroen Guter vanuit de Kuip, hartelijk dank. Een reguliere 6-0 overwinning noteren we van Nederland. Dus gaan we zo over doorpraten met Leon Stendel hier aanwezig. Andere uitslagen, u hoorde het Jeroen al eventjes vermelden. Noorwegen, Montenegro staat dus 2-0 bijna afgelopen. En Nederland, Turkije staat op 1-1. Betekent dat de stand als volgt is in groep G. Als dit allemaal zo blijft, Nederland op 19 punten. Op nummer 2 staat dan Noorwegen, 2 puntjes minder op 17 punten. Nummer 3, Turkije 13 punten en dan Montenegro op 11, Letland op 6 en Gibraltar blijft op 0 punten staan. Ik ben naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er strot door gesneden. NPO Radio 1. Podcast. Je hoort moordenaars. Ja, dat is wel heftig eigenlijk. Ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over hun daad. Ik heb iemands leven genomen, maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mens die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor daad. Trek mijn pistool. Schiet hem door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer. Ster. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM? Wordt DHB Plus? Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Vanavond in Pointer. Gemeente bouwen hele boomwijken in overstromingsgebied. U zegt, er is eigenlijk geen enkel probleem om hier te bouwen. Wat mij betreft niet. Nemen we onverantwoorde risico's in de strijd tegen de woningnood. Ik vind het absurd dat er in tijden van klimaatverandering huizen worden gebouwd midden in de rivier. Pointer, vanavond om 21:15 bij Caro en CRV op NPO 2. Dat onvergetelijke moment. In het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Oostenrijk Zillertal Arena al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. NPO Radio 1. Ja, vanwege het voetbal op wat andere tijden het nieuws. Dit is het uitgestelde nieuws van 10 uur. Hier is Jelle Visser. Bij de protestblokkades van Extinction Rebellion in Den Haag heeft de politie ruim 60 actievoerders gearresteerd. De politie beëindigde de protesten van de klimaatactivisten vanwege gevaarlijke verkeerssituaties. Sommige actievoerders hadden zich midden op een kruispunt vastgeketend aan een vrachtwagen. De partijtop van de Duitse christendemocratische CDU wordt opnieuw gekozen. Dat heeft het huidige bestuur bepaald na de verkiezingsnederlaag 2 weken geleden. Het besluit betekent vrijwel zeker het einde van partijleider en lijsttrekker Laschet. De CDU haalde bij de Duitse verkiezingen de slechtste uitslag ooit. Het demissionaire kabinet krijgt maximaal 6 maanden om 5 IS-vrouwen op te halen uit Syrië. Anders worden de rechtszaken tegen de vrouwen beëindigd. De vrouwen zitten in een Koerdisch gevangenenkamp en willen hun proces in Nederland bijwonen. Als de zaken worden gestopt, kunnen de vrouwen in Nederland niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. En na bijna 3 maanden heeft Tunesië een nieuwe regering. In het kabinet zitten 10 vrouwen van in totaal 25 ministers. Eerder werd al een vrouwelijke premier benoemd. Tunesië verkeert al maanden in een politieke impasse. De president ontsloeg in juli de toenmalige premier. Ook ontbond hij het parlement. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Nog een kwartiertje zijn we er met Langs de Lijn omstreken. Uiteraard hopen we op reacties uit het Nederlandse kamp. Onder andere van aanvoerder Virgil van Dijk. En we gaan napraten met Leone Stendler hier in de studio. Ja, Leone Stendler, we hebben hier zitten kijken. We hebben net nog even gezien in de 99e minuut dat Turkije nog gewonnen heeft. Ik kom op 15 punten, zat op 4 punten. Maar los daarvan, Noorwegen houdt de druk op Nederland. Is dat misschien eigenlijk wel de belangrijkste conclusie van vanavond? Ja, dat is waar we het voor de wedstrijd toch over hebben gehad. Het hoop is dat zij puntjes gaan morsen. Maar tot nog toe is dat niet zo. En dat betekent echt wel dat het gewoon nog echt heel spannend gaat zijn, die allerlaatste wedstrijd tegen Noorwegen. En die wedstrijd van vanavond, wat mogen we er wel en wat mogen we er niet van vinden? Nou, dat we toch wel twee leuke buitenspelers aan het werk hebben gezien. Ik las ergens dat we sinds het stoppen van Robben 17 buitenspelers hebben geprobeerd. En dat is ondanks dat er nog 10 van de 42 wedstrijden in een 5-3-2 zijn gespeeld. Okay. Dus, nou goed, we hebben vandaag wel hele leuke acties gezien, zowel van Noah Lang als van Tanjuma. En dat is echt wel genieten. Maar ik vind ook wel dat we dat in perspectief moeten zien. En ik zou het ook wel eens willen testen tegen wat betere tegenstanders. Maar het was in ieder geval wel genieten, denk ik, voor de mensen op de tribune om hen in actie te zien. Zullen we eens even horen wat Virgil van Dijk, onze aanvoerder van deze wedstrijd, vond? Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Is dit de grootste winst van vanavond, deze ereronde? Toch het gevoel dat jullie oproepen bij deze mensen in dit stadion? Ja, nou ja, het is natuurlijk altijd mooi, denk ik. Bijna vol stadion, goed sfeertje. Nou ja, goede overwinning. We hebben gedaan wat we moesten doen natuurlijk, maar we hebben ook wel genoten, denk ik. En een paar hele mooie doelpunten ertussen. Hoe moeilijk is zo'n wedstrijd? Hoe moeilijk is je om op zo'n wedstrijd in te stellen? Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als tegen Letland. Alleen vandaag viel het wat sneller en ietsje makkelijker. Maar vandaag is natuurlijk, dit is echt een voetbaldwerg. Je weet dat je gaat winnen. Lijkt me best lastig. Ja, maar het hoort erbij. Kijk, je moet gewoon scherp zijn, scherp blijven, geconcentreerd blijven. En er zijn kleine momentjes waar we het nog beter kunnen doen. Maar goed, we winnen hier ruim en we hebben de week goed afgesloten, denk ik. Want je weet op voorhand, dan gaat het erover, wordt het 10-0 of wordt het 12-0. Je kunt het ook ergens bijna nooit goed doen, toch, zo'n avond? Precies wat je zegt, ja. Je doet gewoon wat je hoort te doen, wat je moet doen. En meer niet. Dus eigenlijk zou je het niet eens goed kunnen doen. Maar goed, wij wilden genieten vandaag. We wilden goed voetbal laten zien, veel scoren. Natuurlijk konden er misschien meer doelpunten erbij, maar we kunnen wel tevreden terugkijken op deze week. Hoe was het voor jou deze avond? Want je deed dingen die ik je eigenlijk bijna nooit zie doen. Je scoorde natuurlijk, maar de hele eerste helft speelde je zo diep. Is dat ook een keertje leuk? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik mijn eerste goal sinds een hele lange tijd heb gemaakt. Ik zat er echt op te wachten. Asen ook? Ja. Weet je wel? Ja. Ja. En ik denk dat ik er misschien nog wel eentje bij had kunnen plakken vandaag. Maar goed, je moet niet al te gek doen, denk ik. Ja, Virgil van Dijk, Leon Stendler hier in de studio. Toch even over die buitenspelers. Want jij zegt, ja, die moeten we ook tegen grotere. Maar ja, zoveel tijd om te experimenteren hebben we niet. Nee. Ze hebben het van Gaal, ze maken het wel lastiger nu, hè? Ja, dat maken ze het zeker. En inderdaad, is wat je zegt, weinig tijd om straks eens te oefenen tegen grotere tegenstanders. Dus heel moeilijk om dit echt goed te beoordelen. Dus het zal ook veel van de trainingen gaan afhangen. Want daar zullen ze ook echt wel getest worden tegen wat betere backs dan Gibraltar. Maar ja, ga er maar aan staan. Maak hier maar een keuze in. Wie zal de volgende wedstrijd in de basis moeten gaan staan? Ik vind het nog best wel lastig, want na de eerste helft dacht je, nou, die Noah Lang, die willen we de volgende wedstrijd ook wel zien. Maar Danjuma, die gooide er nog een schepje bovenop. En dan is het natuurlijk wel een back die al helemaal suf gespeeld is. Dus het is allemaal wel in perspectief, maar het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Eerst volgende wedstrijd is dus Montenegro uit, 13 november. En dan 16 november die allesbeslissende wedstrijd thuis tegen Noorwegen. Wat betreft Montenegro, ja, is dat dan al een echte test? Of? Ja, het is wel echt wel meer een test dan deze twee tegenstanders die we nu hebben gezien deze week. Je zag ook Montenegro de vorige wedstrijd, dat ze ook gewoon tot kansen kwamen. Dat ze hebben weten te scoren, meen ik me te herinneren, zeg ik dat nu. Maar dat is... Nee, dat is... jawel. Dacht ik, nou, anyway, in ieder geval genoeg kansen gehad. En dat was en dat zegt al genoeg. Kijk, Gibraltar, al kwamen ze in de buurt van de 16 meter... dan liepen ze bijna alweer terug. Dus dat is gewoon geen enkele tegenstand. Maar je zou zeggen, als je zo bekijkt, dat hij Danjuma... die acties die hem ziet maken ook wel tegen een wat betere tegenstander kan maken. Hij brengt wel flink leven in ieder geval. Zeker, en dat zie je natuurlijk ook bij zijn club. Daar doet hij het echt wel goed. Tegen Manchester United was hij de beste man van het veld. Dus dat zegt ook wel echt genoeg. Alleen je moet het ook zien hoe het in dit elftal past. Het moet ook wel samengaan. Volgens mij is het wel heel erg lekker om met een Klaassen te spelen... die daar veel ruimte strekt, die veel doet. Eigenlijk af en toe een beetje wordt vergeten wat hij daar allemaal levert... om zulke spelers te laten floreren. Wat dat betreft is Van Gaal een man van de duidelijkheid. Hè? Eigenlijk staat het elftal op 8-9 plaatsen vast. Ja, mits er natuurlijk blessures of dergelijke komen. Maar zijn keuzes zijn wel helemaal gemaakt. Hè? In het centrum met de Vrij en dergelijke. Er zijn ook wel spelers die wat... teleurgesteld naar huis willen gaan, hè? Ja, dat lijkt me inderdaad, als je op de bank zit, heel moeilijk. Maar het is echt wel duidelijk dat Stefan de Vrij echt dé man is voor Louis van Gaal. En dat zag je natuurlijk al in een van de eerste persconferenties... dat hij naast hem zat. Dat is zijn man. En ik denk dat het wel goed is voor spelers. Het is vervelend als het er een beetje tussenin hangt... en als het niet duidelijk is wie er speelt. Ja, bij Louis van Gaal is daar geen enkele twijfel over mogelijk. Dan toch iemand, Wijnaldum, altijd onomstreden. Nu veel de bank zittend, weinig spelend bij Paris Saint-Germain. Ja. Vanavond wat flats, mogen we dat zo zeggen? Als hij nog eens 6-4 weken op de bank gaat zitten bij zijn club. Ja, het gaat niet helpen. Hij was inderdaad niet zo aanwezig zoals bijvoorbeeld een Klaassen is. Ik denk echt dat ook dat wel in je kop gaat zitten. Als je geen vaste basisplek meer hebt bij je club. Daar word je onzeker van. Dat gaat echt wel meespelen. Het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat in de volgende wedstrijden... als hij dan weer bij Oranje is, dat hij juist wel weer wat vertrouwen krijgt. En juist dus wat vrijer gaat spelen. En nou ja, kijk, als hij de volgende wedstrijd tegen Montenegro er ook niet lekker in zit... Dan zal misschien wel ergens de twijfel gaan toeslaan bij de coach. Maar ik denk dat nog wel heel lang gaat duren eigenlijk. Frenkie de Jong is ook helemaal geen twijfelgeval. Maar niet in zijn sterkste fase. Die heeft ook een Barcelona-dipje meegenomen. Ja, dat lijkt er toch wel echt op. Gewoon simpele dingetjes waar hij normaal gesproken... gewoon, nou ja, in zo'n wedstrijd als vandaag zou je bij hem bijna een 100% paaszuiverheid verwachten. Dat is zeker niet zo. En ook in zijn acties zit er gewoon wat minder overtuiging in. Ik hoop dat het snel dit hele kleine dipje wat hij heeft... en wat hem ook echt wel wordt toegeschreven vanuit Spanje... ik hoop dat dat dat snel voorbij is. Beetje psychologie van de koude grond misschien, maar je lijkt het ook een beetje te zien aan hem wel, hè? Ja, de koppie wat een beetje. En vrijdag was hij wat een beetje gefrustreerd ook. Ja, zeker. En dat ik ben het met je eens. Je gaat dan echt er ook wel naar zoeken en naar kijken. Is dit echt wel aan de hand? Ik hoop dat we dat echt verkeerd zien. Maar het is in ieder geval niet wat je van hem gewend bent. En dan ga je toch snel conclusies trekken dat er wel een dipje is. En ja, hij heeft het natuurlijk de afgelopen jaar echt fantastisch gedaan. Hè? En dan is een beetje minder bij hem, is dan eigenlijk nog steeds gewoon heel erg goed. Alleen je bent gewoon extra kritisch op zo'n jongen. Turkije, de laatste strohalm pakken ze dan toch nog. Turkije om tweede strohalm te worden in deze pool. Ja. Hè? Want die strijd is ook nog open. Alle nummers 2 gaan nog een play-off spelen. Ja, 10 nummers 2 inderdaad. 99ste minuut. Ja, het is echt wel knap hoor, hoe ze dat toch doen. Nu vorige wedstrijd met de nieuwe coach zag er al ietsje beter uit. Ja, dit was door het oog van de naald. Hebben ze toch nog steeds kans om uiteindelijk via play-offs misschien wel naar dat WK te gaan. Even een quizvraag, je gaat het zo direct voorlezen. Maar wie denk je dat het eerste land is wat zich geplaatst heeft voor de WK? Duitsland? Land. Ja, natuurlijk. Ah, dat is wel, kennis hoor. Nee. Lekker hoor. Jij scoort met de quizvraag. En Nederland, want er was al een soort euforie van, nou ja, weet je dat. Maar de druk op zo'n wedstrijd tegen die Nooren, tenslotte, dat is wat wij moeten en Nooren mogen. Hè? Dat kun je toch wel zo zeggen. Ik denk echt dat we hier echt niet vanuit kunnen gaan dat we er al zijn. En we mogen gelijk spelen en dat gaat ook wel. Dat gaat Nederland niet lekker af, ook in het verleden niet. Dus ik vind het lastig en ik denk dat die druk enorm gaat zijn. En we hebben vaker wedstrijden gezien waarvan we dachten, nou, dat moet lukken, de druk zit erop, maar dat kan Nederland wel. En dan lukt het toch niet. Ja, ik ga er echt niet vanuit dat we dit zomaar gaan doen. En wat je zegt, bij Noorwegen mag het. Dat is toch lekker voetballen, hoor. Ik wil jou danken voor al jouw kennis die je met ons willen delen. Leon Stentler. Goed, de uitslagen dus Noorwegen-Montenegro 2-0. Letland-Turkije 1-2, waardoor Turkije nog steeds kans maakt op de tweede plaats in de pool. Nederland eerste, 19 punten. Noorwegen tweede, 17 punten. En Turkije staat derde, die doen nog mee voor de plaatsing. Duitsland dus als eerste geplaatst voor dat WK. Won met 4-0 van Noord-Macedonië. En omdat Armenië niet won van Roemenië, kan de mannschaft alvast een hotel in Qatar gaan boeken. IJsland won in dezelfde pool 4-0 van Liechtenstein. Kroatië morst dure punten tegen Slowakije, werd 2-2. En daarom Rusland nu koploper. Dat won zelf met 2-1 van Slovenië. We zijn er klaar voor in de Kuip. Dit moet de wedstrijd zijn die Nederland totaal gaat domineren. Jeroen Guttenet heeft zijn telraam uit zijn tas gepakt. Als de aanvallen van Nederland zich in dit tempo blijven opvolgen, dan kan het niet lang duren of de eerste goal is een feit. De hoekschop van Nels Elftal. Eerste paal doorgekomen, doelpunt. Virgil van Dijk geeft het voorbeeld. Dit Nederlands elftal, Arno, maakt een buitengewoon hongerige indruk. Hij kijkt, hij wijst en hij geeft de penalty aan Nederland. Oh, de keeper houdt hem. Zo zeg. Als een katapult vliegt hij naar de hoek. Lang. Klaassen 2-0. Nee, legt het voor. 2-0 Memphis. Dat is goed gedaan, zeg. Nederland wil er echt iets van maken. Dit is wat Van Gaal wilde zien. Depay, 2 tegenstanders bij zich. Oh, mooi hakje. En naar de goal. Nee! Hier kun je gewoon geen penalty voor geven. En ik snap niet wat die VAR aan het doen is. Wat doet Depay nu? Korte aanloop. En inderdaad, zo'n beetje door het midden. Snoeien, snoeien hard. Berghuis nu de kopbal. En het doelpunt Dumfries. Het is 4-0 voor Nederland. Op Weghorst. En dan is het Danjuma die daar heel goed op reageert. En die bal in het doel schiet. 5-0 voor Nederland. Als je deze wedstrijd ziet, ook in het buitenland, denken ze, waarom zijn ze niet begonnen met die Danjuma? Weghorst, Depay, schitterend gedaan. Malen terugleggen, nee, schieten. Goal. Doelpunt, Daniel Malen. Het is 6-0. Daar inderdaad de 3 korte fluitjes van scheidsrechter Vitali Meshkov. Een toch uiteindelijk reguliere 6-0 overwinning op Gibraltar. Nederland doet wat het moet doen tegen deze tegenstander. Het heeft er een show van gemaakt en uiteindelijk 6 keer gescoord. De laatste man. Ja, want ook Diederik keek naar het Nederlands elftal vanavond. Ja, vanavond bij Nederland-Gibraltar opnieuw een hoofdrol voor Memphis Depay. Hij miste een strafschop, maar vlak voor rust kreeg hij een herkansing toen hij nogmaals mocht aanleggen vanaf 11 meter. We luisteren nog een keer naar die tweede penalty vlak voor rust. Memphis Depay met het moment van de waarheid. Want de druk is altijd groot bij een penalty. Maar als je al een penalty gemist hebt, dan is de druk alleen nog maar groter. Als hij nu weer mist, dan wordt hij de eerste speler in de geschiedenis van het Nederlands elftal die twee penalties mist tegen Gibraltar. De bal ligt op de stip. Opnieuw oog in oog met Bradley Banda, de penalty killer, de slager van de apenrots. Memphis met het gewicht van de natie op zijn schouders. Kijkt hij, durft hij te kijken? Wie durft er nog te kijken? Dit zijn verschrikkelijke momenten voor elke speler. Dit is niet goed voor het hart. Memphis Depay, daar komt de aanloop en het is raak. En het is 3-0 thuis tegen Gibraltar. Ja, niet zo heel veel uit, maar toch leuk. Memphis Depay, 3-0. Zij Diederik allemaal. En daarmee komen we aan het einde van deze langste lijn en omstreken. Morgen Jong Oranje. Zeker, Jong Oranje tegen Jong Wales. Zijn we er gewoon weer vanaf 8:30. Lorne Stentler, dank je wel. En wel thuis. En zometeen op deze zender het oog op morgen met... Chris Keijne. Fijne avond. Mooie avond. Het Hof beveelt de gevangenneming van de verdachte. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. Het is een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer-moordzaak. Ik zit al 2 jaar vast. Mag ik dan van hobbel zijn? De meningen buitelen al jaren over elkaar heen. Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat Michael de J. de moordenaar is? En wie was er nou ook alweer veroordeeld? De boekhouder of de klusjesman? Ik heb gewoon levenslang in mezelf. Ga naar je favoriete podcast-app voor de Deventer-mediazaak. Dat ik niet normaal kan leven. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Dit wordt nooit beter. Dit wordt nooit anders. Wie luistert, weet meer. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. It's a summer holiday. Wit strand of zwarte piste? Snorkelen of toch liever rodelen? Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten in de zon of sneeuw. Wanneer jij wil. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Ster. NPO Radio 1. 11 uur zit van de